ακούω την εκπομπή τώρα του Real. Ναι. Είναι εξαιρετική και θα έλεγα κάποιες φορές βάλτε ένθετα μέσα στην, στο πρόγραμμα των εκπομπών σας τέτοιες κουβέντες με ανθρώπους που είναι όχι από το τηλέφωνο, γιατί από το τηλέφωνο ακούνται τα επιχειρήματα και αδικείται και η συνομιλία, αδικείται η ομιλία. Ζωντανές εκπομπές με ανθρώπους οι οποίοι ας πούμε είναι άγνωστοι, δεν είναι άνθρωποι της επικαιρότητας, αλλά είναι αγωνιστές της ζωής, είναι απολυμμένοι όπως είμαστε με την ψυχή στο στόμα από το κυνηγητό που μας γίνεται. Βάλτε μια φορά στο τόσο έναν από αυτούς τους ανθρώπους να μιλάτε. Είναι μια εξαιρετική εκπομπή. Σκεφτείτε το, ξανακούστε την κι εσείς οι ίδιοι. Θα δείτε, είναι εντυπωσιακό. Αποστόλη, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Μια και είσαι εκεί πέρα τώρα και ακούμε τον κύριο Καλαμούκη και τις κοπέλες που είναι πάρα πολύ καλοί και οι τρεις τους. Πες σε παρακαλώ πολύ να πούνε ότι στον καπιταλισμό και στις κρίσεις τους δεν απαντάς με διαχειριστικές λογικές. Απαντάς μόνο με ανατροπή. Τώρα τι είναι αυτά. Εδώ πέρα είμαστε όλοι σε κατάσταση τρέλας. Δεν έχουμε να πούμε. Μη μου διαφημίζετε πρετεντέρη στην εκπομπή, κύριε. Απαντάς μόνο με ανατροπή. Σιγά, σε λίγο μην υιοθετήσουμε και τις απαντήσεις του Βορύδη. Πες το, σε παρακαλώ το είπα. Πολύ. Παρακαλώ, πέστε στο Θήμιο ότι οι καμπάνες δεν είναι απλώς ένα ποπόδες τραγούδι. Ήταν το κορυφαίο από το έργο των Θοδωράκη Ρίτσου με τη φωνή του Πιτικότσι που ακουγόταν από τα μεγάφωνα. Ήταν αυτό που επηρέασε δηλαδή περισσότερο με δύο κουβέντες. Η Ρωμιοσύνη ακουγόταν από τα μεγάφωνα του Πολυεθνείου από το πρωί στο βράδυ. Είμαι ένας από τους ανώνυμους που ήταν εκεί. Ναι, γεια σου, Αποστόλη, τι κάνεις. Γεια σου, φίλε. Να σου πω κάτι, επειδή άκουσα τη συνέντευξη που έδωσε η δημόσια τηλεόραση ο Άδωνης Γεωργιάδης για τα στεγαστικά που είπε και για τους εργολάβους και για τις τράπεζες που παίρνανε, δίνανε μεγαλύτερα δάνεια κτλ. Όταν πηγαίναμε στην τράπεζα να πάρουμε δάνειο, δεν μας έλεγε η τράπεζα η αντικειμενική αξία το στεγαστικό και τα επιπλέον λεφτά θα τα δώσω επισκευαστικό για συμπληρώσει τα χρήματα τη διαφορά του συμβολέου. Ακριβώς έτσι γινόταν. Και επειδή δεν έχω ακούσει εδώ και πάρα πολύ καιρό κανένα δημοσιογράφο να πει την αλήθεια. Θέλεις να την πω εγώ. Όχι, δηλαδή πρέπει να υποθεί αυτή η αλήθεια. Δεν και καλά. Καλύτερα είναι να υποθεί γιατί κάποιοι θα ξαναψηφίσουν τον Γεωργιάδη, φίλε, και θα τον ξαναδεί στη Βουλή. Και επίσης. Δεν θέλω να σταράξω. Κάποιοι μπορεί να τον ψηφίσουν και αφού ακούσουν την αλήθεια. Α, δεν θέλεις να ρημάζει δηλαδή την αλήθεια. Πες την. Λοιπόν, οι τράπεζες πουλάγανε δάνεια. Τα πουλάγανε ακριβότερα από ό,τι αξίζανε τα αντικείμενα των δανείων που ήταν τα ακίνητα. Όταν λοιπόν η τράπεζα έδινε ένα δάνειο 100.000 για ένα ακίνητο που έκανε 20.000, έδινε 80.000 ευρώ παραπάνω. Αυτό το δάνειο όμως το έκανε ομόλογο και το πουλάγε σε επενδυτές, μικροεπενδυτές. Πήγαιναν και αγοράζανε λοιπόν ομόλογα που είχαν στεγαστικά δάνεια με σκοπό να καρποθούν τους στόχους από τα στεγαστικά δάνεια. Άρα η τράπεζα δέσμευε το ακίνητο με υποθήκη, έχοντας αυτή το δικαίωμα να το εκπληστηριάσει και πούλαγε μετά αυτό το δάνειο ως ομόλογο. Οπότε ξαναέπαιρνε τα χρήματά της πίσω. Τι μου λες, φίλε. Ναι, ναι. Δηλαδή με λίγα λόγια και μας κοροϊδεύανε και μας κλέβανε. Ναι. Και χρησιμοποιούσαν τα λεφτά μας. Το ζήτημα δεν είναι τώρα. Για να κάνουν παιχνίδι. Στην ουσία όμως τι χρησιμοποιούσαν, αέρα χρησιμοποιούσαν. Τι μου λες, φίλε, όχι, όλα αυτά οι τράπεζες. Όχι, αυτός, ότι οι τράπεζες τι, ότι είναι φούσκα, ότι με αέρα τα κάνουν όλα αυτά. Όχι, δεν θες να πέσω κι εγώ από τα σύννεφα. Δεν ήταν μόνο απλά ο αέρας. Ήταν και ότι υπήρχαν κάτι τύποι σαν τον Άδωνη Γεωργιάδη που βγαίνανε στη δημόσια τηλεόραση, τη νέα δημόσια τηλεόραση, και κανένας δεν του έλεγε τίποτα. Χθες, δηλαδή, δημοσιογράφος, του έλεγαν στο τέλος, είπανε ναι, συμφωνήσανε κι αυτές. Δηλαδή, τους έλεγε ένα σωρό παπαργές και στη δημόσια τηλεόραση συμφωνήσανε. Στην αντικειμενική, στη νέα ΕΡΤ. Άρα όλα αυτά χρόνια σύμπας ο ελληνικός λαός δεν έκλειβε την εφορία. Ναι, εκτός ενδεχομένως από τους πιστωτούς. Ωραία, τώρα δεν πρέπει να δούμε να τα πίσω. Να την πληρώσει όλοι μαζί, ναι. Λοιπόν, αυτά είμαι πάρα πολύ στεναχωρημένος, αλλά προσπάθησα να σου το πω έτσι ήρεμα και ωραία, αλλά μέσα μου βράζω. Καλά, περίμενε. Κάτσε να βάλουμε μακαρόνια. Γιατί όταν έχει μια κυρία από τη Βουλή, η οποία σκαρφαλώνει στα κάγκελα και κάθεται πάνω στα κάγκελα, που είναι πολύ δύσκολο να καθίσει πάνω στα κάγκελα. Και άλλη φωνάζει από κάτω, βοήθεια, βοήθεια. Απλώς πήρε μια μορφή που θα έλεγα έχει μια προέκταση έτσι αισθησιακή. Αποστόλη μου, καλημέρα. Γεια σου. Επιτέλους σε βρήκα. Δεν μου λες, ρε παγώ, Αποστόλη μου, αυτός ο πιγκουίνος ζηλεύει που δεν μπορεί να δέψει τα κάγκελα. Ποιο πιγκουίνο λες? Τον μπάγκαλο. Τον μπάγκαλο, παιδί μου, αυτόν. Ποιον άλλονε? Τον άλλονε το Γιωργάκι που φύτεψε το λουλούδι μαζί με τη γλάστρα. Ο Μπάγκαλος δεν είναι από αυτούς που θα θέλανε να ανέβουν στα κάγκελα. Μα δεν ο Μπάγκαλος είναι από αυτούς που βάζουν τα κάγκελα. Γεια σου, Αποστόλη, εσύ. Εγώ. Λοιπόν, χαίρομαι που μιλάω μαζί σου. Θα ήθελα να πω κάτι. Ακούω την κυρία Χαραλαμπίδου που λέει ότι θέλει σοσιαλισμό με δημοκρατία. Κύριε Παναγιωτόπουλε, ο ΣΥΡΙΖΑ θέλει να αλλάξει τον καπιταλισμό. Θέλει σοσιαλισμό με ελευθερία και δημοκρατία. Και επειδή μας έχουν πήξει με αυτό το σύνθημα οι ΣΥΡΙΖΕΙ, νομίζω ότι δεν υπάρχει χειρότερο δυσφημιστή για το σοσιαλισμό από τον ίδιο το ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί σοσιαλισμό και δημοκρατία. Καλά, μην βιάζεσαι, έχουμε ζήσει και Πασόκ. Ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ξαφνικά προσβάλλει το σοσιαλισμό περισσότερο από το ΠΑΣΟΚ, είπαμε. Δεν είπα κάτι τέτοιο, αλλά το αναλαμβάνει. Το ένα δεν αναιρεί το άλλο. Εκτός και αν εννοείς ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει οποιαδήποτε σχέση με το ΠΑΣΟΚ. Ότι λοιπόν, είναι τέτοιο, το νέο ΠΑΣΟΚ. Τέτοια συκοφαντία, να μην την εξτομίσω καλύτερα. Μη μου παίρνει τη δόξα η Τρόικα όταν κάνουμε το αυτονόητο. Λοιπόν, ο Γεωργιάδης, πέρα από ανάλυτος προσωπική μου εκτίμηση, έτσι, αστελγεί και πάνω στα κορμιά των οικογενειών και δει των παιδιών αυτόν που θέλει να πωλήσει και που θέλει να έχει τη χαρά να μην του κλέβει τη δόξα ο Τόμψεν. Δηλαδή δεν μπορώ να φανταστώ άλλον άνθρωπο να είναι σε αυτή την κατάσταση. Δεν έχει σκεφτεί ότι αστελγεί. Έλα, Αποστολή, αυτό το πράγμα που θέλω αυτή τη στιγμή περισσότερο από όλα στον κόσμο, ξέρεις ποιο είναι? Ποιο? Να χτυπήσω το κεφάλι του Άδωνη στο τραπέζι έτσι όπως χτυπάει το χέρι του. Είναι για να χαλάμε τα τραπέζια. Έλα, γεια. Αποστολή. Έλα. Έχω ένα θέμα. Δεν θέλω να μου πάρει κανείς τη δόξα. Θέλω να πω εγώ στον κύριο Γεωργιά να πάω να γαμηθεί. Δεν θέλω κανείς άλλος να μου πάρει τη δόξα. Σε παρακαλώ, σου ευχηθώ την προσοχή. Αν πάρει κανείς και ξαναπεί να πάω να γαμηθεί ο Άδωνης, όχι. Όλη η δόξα θα είναι δική μου. Έλα, ρε, εσύ Αποστολή. Έλα. Τι πράγματα να θέλαμε. Να πάμε εμείς στην πορεία, ας πούμε, και εσείς κάθεστε εκεί πέρα και σηκώνετε τηλέφωνα. Σήμερα, γιατί δεν κατεβήκατε, ρε, φίλε. Και κατεβείτε εσείς και θα ακολουθήσουμε εμείς, άμα είναι. Μην περιμένετε εμάς για να κατέβετε. Καλά, Αποστολή μου, τουλάχιστον για μένα έχω λιώσει όλες και σε όλες, άστο. Καλά, και ο Σαμαράς έχει λιώσει όλες. Τι μας το λέει σαν επιχείρημα. Έγινε. Όποιος έχει λιώσει όλες, ο Σαμαράς. Είναι ο μεγαλύτερος ολοβρόντης που λέμε. Και κυρίως έχει τη όλα του το χαβά. Α, άμα το λες έτσι, ναι, τότε είναι πολύ σωστό γιατί πριν δεν το κατάλαβα. Το κύκλωσε η μαλακία, έφτασε τα βάνη. Δηλαδή, κοντεύω να πλησιάσω ο Άδωνη. Έλα, γεια. Αποστολή. Έλα. Καλημέρα. Είμαι η μαμά του Κώστα. Ποιανού Κώστα? Του Κώστα που μου έδωσε το τηλέφωνο σου. Τα χάτε, θα πάτε στο γραφείο του Άδωνη και δουλεύετε μαζί εκεί και τα λοιπά. Θα πάμε. Αποστολή, τώρα που μου εξήγησε ποιος και τι είσαι, θέλω να σου πω κάτι. Τα κάρφωσε ο Ρουφιάνος. Ο Καραγκιόζης δεν φοβάται από εσάς μήπως του κλέψετε τη δόξα. Σε παρακαλώ πάρα πολύ, θέλω να μου πεις, αυτός ο άνθρωπος δεν ντρέπεται. Ρωτάς αν ντρέπεται ο Γεωργιάδης, είσαι καλά, δεν είσαι με τα μυαλά σου. Τι να σου πω, ακούγοντας και αυτή την τελευταία του πια ατάκα στην τηλεόραση ότι του κλέβουν τη δόξα, τώρα πια έχει κλείσει στην καρδιά μου σαν υπουργός. Πάντως πιστεύω ότι ο Κώστας έκανε βλακεία που στο κάρφωσε. Θα μπορούσαμε να έχουμε περάσει πολύ καλά οι δυο μας. Να σε έχει ξαναστείλει δύο-τρεις φορές. Να σε έχει στείλει δύο-τρεις φορές ακόμα και μετά να σου το πει. Τι μαλάκας. Γεια σου, Αποστόλη. Απογοητεύτηκα. Είπα θα είσαι πάλι με τους μπαλούρδους. Θα ετοιμάζεσαι τίποτα να μπείτε στο Πολυτεχνείο. Γιατί να μην μπούμε. Θα μπούμε. Γιατί νομίζετε γράφουμε καλά. Δεν διαβάζαμε. Θα μπούμε στο Πολυτεχνείο. Πώς μπήκαμε στην ΑΣΟΕ. Το Πολυτεχνείο μας περιμένει. Από τη δικτατορία των Τάγκς στη δικτατορία των Μπάνκς. Λοιπόν. Πολύ ψαγμένο αυτό που είπες. Θα το σημειώσω. Από το πρώτο επεισόδιο σου είχα πει ότι μου αρέσει πολύ η τηλεοπτική ελληνοφρένεια. Τώρα τίποτα. Μετά από 12 επεισόδια που έχουν προβληθεί, μπορώ να πω με βεβαιότητα τι είναι αυτό που μου αρέσει περισσότερο. Τι? Αναδεικνύεται τους δύο παράγοντες που τροφοδοτούν και εκτρέφουν τον εκφασισμό και τον φασισμό. Ποιοι είναι αυτοί? Τη δημοσιογραφία και την καταστολή. Πολύ καλό. Αποστόλη. Έλα. Από Βαρκελόνη σε παίρνω. Οπα. Ναι. Τι ώρα είναι αυτή που με παίρνεις, δεν τρέπεσαι. Διοργανώνουμε. Να πας στη Σαγράδα Φαμίλια να προσκυνήσεις και μετά να πάρεις τηλέφωνο. Προσκύνησα πρωί. Στη Σαγράδα Φαμίλια. Ναι. Α. Και από μπροστά και από πίσω. Να πας στο πάρκο Γκουέλ να ξεσκάσεις, να ξενιάσεις. Για σένα σκέφτομαι. Και εσύ να έρθεις το Σάββατο στο αντιφασιστικό φεστιβάλ αλληλεγγύης. Πού, στη Βαρκελόνη? Ναι, που διοργανώνει το δίκτυο για την Ελλάδα. Δεν ξέρω. Έλα, μωρέ. Εντάξει, να έρθω άμα με πιέζετε. Θα μου κάνετε τα εισιτήρια, καλά άκουσα. Εννοείται. Εντάξει, θέλω και ξενάγηση. Θέλω να με πάτε στην Πεδρέρα. Κατάλαβες, η κουλτούρα ξεχυλίζει από μέσα μου. Ή αυτό, ή το μόνο που ξέρω από τη Βαρκελόνη είναι τον Γκαουντί. Τίποτα άλλο. Εγώ θα σε πάω παντού. Θα έρθεις μαζί με Χατζηστεφάνου. Ναι. Κάνει Αγγελάκα. Ναι. Τοπική αντιφασιστική φορείς από εδώ, ακαδημαϊκή. Καλέ, κάτε μας τα εισιτήρια να έρθουμε όλοι μαζί. Το ρωτάς. Εσύ στείλε τώρα το μήνυμα, γιατί πρέπει να ακουστεί. Θέλουμε ένα μήνυμα αλληλεγγύη, δυνατό, από Βαρκελόνη. Να σου πω. Πες. Μια και πήρε. Εκείνη η Λαράμπλα, η πλατεία που γινόταν πανικός με τις αγανακτισμένοι. Τώρα τι γίνεται, καλά. Τους διώξαμε. Δεν μπορεί. Τους διώξαμε και κάνουμε αντιφασιστικές οργανώσεις. Μα γιατί ήταν τόσο μπροστά αυτό το κίνημα των αγανακτισμένων που ξεκίνησε από εσάς και σας ζώα τα ακολουθήσαμε κι εμείς και μου τζώναμε τη Βουλή παρέα. Ας προσέχατε. Αυτό πες. Να μην κάνετε ό,τι βλέπετε. Θέλω να πω και κάτι για το χαρακτηρισμό Καραγκιόζης που ακούστηκε πολύ την περασμένη εβδομάδα. Ο Καραγκιόζης ως φιγούρα και ήρωας του Λαϊκού Θεάτρου Σκιών είναι φτωχός, κατατρεγμένος και αξιοπρεπής. Οπότε ο χαρακτηρισμός Καραγκιόζης δεν είναι κάτι που ταιριάζει σε αυτή τη συμμορία. Το σχόλιο δεν είναι δικό μου, είναι του Γιάννη Χατζή, του πιο αξιόλογου καλλιτέχνη θεάτρου Σκιών, που πολύ φύγεται όταν ακούει να αποδίδεται εκεί που αποδίδεται. Παρεπιπτόντως να σου πω ότι ο Γιάννης Χατζής είναι ο αδερφός του Κώστα Θωμαίδη που έχετε αυτή την ώρα εκεί. Γεια σου, ρε Αποστολέ. Στον οίκο της κλεπτοκρατίας, στον ναό της κλεπτοκρατίας που είναι στο Σύνταγμα, υπάρχουν και γυναίκες που φοράνε παντελόνια. Ποια είναι, καλέ? Ποια είναι? Ναι. Η Ραχίλ Μακρύ μία. Η Τζάκρη δύο. Μα σκέφτεσαι τώρα να. Βέβαια φοράει παντελόνι. Σκέφτεσαι να ανέβαινε πάνω στα κάγκελα με τη φούστα που θα γινόταν από κάτω. Και τα... Ακόμα και οι ματατζίδες οι Ούγγανοι θα γυρνάγανε μεταξύ του μπαλούρδι να δουν τι γίνεται κάτω από τη Ραχίλ. Έτσι. Δεν μπαλούρδο. Βλέπω μπούτια ψηλά. Τι γίνεται με τα μπούτια αυτά τα ψηλά? Τι τα κάνουμε, να τα καταστήλω? Ναι, γεια σας. Γεια. Χθες σας παρακαλώ είχατε μια εκπομπή στην Ελληνοφρένεια που ακούστηκε ένας κύριος για κάποιο παιδάκι στην Καλυθέα που δεν είχε να φάει. Ναι. Πήγε η μαμά του σε ένα ίδρυμα και της είπε δεν θα πάρε με πίσω, έκλαιγε, και ότι δεν θα φιλωτήσω ποτέ φαγητό. Μας έχει συγκινήσει πάρα πολύ και θέλουμε, αν μπορείτε, να μας δώσετε κάποια στοιχεία να βοηθήσουμε στη σύντηση αυτού του παιδιού. Για τον Άδωνη Γεωργιάδη θέλω να πω. Άκουσα τη δήλωση που παίξατε τώρα, βασικά την είχα ακούσει. Και ήθελα να πω ότι όπως ο Usain Bolt είναι ο άνθρωπος που έσπασε όλα τα χρονόμετρα, ο Άδωνης είναι ο άνθρωπος που έχει σπάσει όλα τα μαλακιόμετρα. Έλα, ντροπή τώρα, είναι δυνατόν. Πες τον Καραγκιόζη να το καταλάβω. Συγγνώμη. Που είναι και δόκιμος πολιτικός όρος. Μην τον έλεγε μαλακιόμετρα. Ακριβώς. Είναι ο άνθρωπος που έχει σπάσει λοιπόν όλα τα καραγκιοζόμετρα. Και το λυπηρό δεν είναι αίρεση αυτό. Το λυπηρό είναι ότι στις εκλογές που θα έρθουν θα ξαναβγεί πάλι. Εδώ είναι το άσχημο. Πάρ' το πίσω, γιατί σκέψου ότι οι μαλακές δεν είναι ένας-δύο, είναι πολλοί. Σκέψου να ακούσουν όλο αυτό για τον Άδωνη. Θα παρεξηγηθούν. Έχεις δίκιο λοιπόν. Είναι ο μεγαλύτερος καραγκιόζη που έχει υπάρξει στη γη και στην πολιτική σκηνή ειδικότερα. Αποστόλη! Έλα! Γεια! Γεια. Ποιος έφτιαξε το δρόμο του Καματερού που έπεσε? Ποιος? Ο Πομπολάς. Α. Μπράβο. Ποιος πήρε το συνεργείο τώρα που διώξανε τις καθαρίστριες από το Υπουργείο Οικονομικών? Ποιος? Ο Πόμπολας. Καλέ, πόσο του χρωστάμε αυτού του κυρίου Πόμπολα? Α, μπράβο. Είναι ευεργέτης. Μεγάλος παιδί μου. Μάλλον το από το σκέφτομαι δεν του χρωστάμε τίποτα. Α. Είναι στον μόνο που δεν καθυστερούν τα λεφτά.